مستی به اینو منو میخوانو که تو عجیبه منو بگردی صدی در میاد که البته دلار همه تجهیزات کامل کافی همه تفریحات تو تجربه میکنه با جمعه هم زیاد حرفای توی آلبوم سند نی با مش بر از این حالا به بعد جلو میرم جا خوشتر از این نمیبینی آخه پات خود عرق ریخ آف کورس درقی میکنی و نمیکشی یا پوز بر از این کار ما هم شده سپورت و تشویق با دشمن افری آلبوم کرستی حالا شما میخوای باز دشمنم شی با مشتی از ریگ با گرگ طرف شی منو میبینی که یاقیم تو رب را میرم تو عب را جادوم از تو دست مینویسم چرا قانون از اون ور با توم از رو قصد جاش شده از اون هست حالا تو هم بگو وطن ندارم همه لقت میزنن که من نرم فراتر تو به جاسوس ها بگودی که شرن نبافر ما امکانات نداریم و منم الانم که دارم رم میگم سر شب از درارم وف کردم و توی اتاق از التلابه میکنم و درس میدم روزا علف تلابه تا که آرومشی نگیره جز برا من همه هم شهری های من خزن سبا از آره اونهایی که رف بازن کرد سر و از توی تاریکی منم مثل شبه شباعت میگیرم و بعد میدم روی برق شهادت تو با آینا رو هم دیگه یکی توی آب یکی رو تخت میده ثابت شده تو مستی به اینو منم میخوانا که تو عجیبه منو بگردی صدی در میاد که البته دلار همه تجهیزات کامل کافی همه تفریحات تو تجربه میکنه با جمعه من زیاد همه دنیا کرد که تو حالا شال داده به من و دور و فریام هم دوتا بال داده که بریم بالا ببینیم و آسمون رو لمس کنیم این پرنده ها سر صبح سر حالیم همیشه سعی میکنیم خاص باشیم اگه بدی دیدیم ولی با خوبیمون پاس دادیم و این بود داستان اینجوری پاس ما رفته جلو اما این روی آسفال گایی و قاد نه جواب نمیده اون که قلاد داشته خلاف نمیده این لا تلکی یا مادم کلافه میشه یارو شیشیب میپوشه تو قیافه میده خره به دنبه نمیره بد میشینه خالی میره میگه تک بودیم و ده نفر و زدیم کریم زیر غمه کلا رو ما گیره نمه خیابون رو فیقه منه هر رو ما یکی کلم خلاصه که آجی فیلم اندیه اما دور فر ما نه این فندیه همه خورشونه کسی بوی جلفی نمیده هر خری نمیاد پیش امون زرتی بشینه لفت حرف و نمیشه خورد ما با تو دوستای خوبی اصلا نمیشیم چون نسبت من به تو مثل آرد به علکه این آرد دلک میخواد این رسم فلکه دفعه های نارو هم دیگه یکی توی آب یکی رو تخ میده ثابت شده تو مستی به اینا منو میخوانا که تو هرچی به منو بگردی صدی در میاد که البته دلار همه تجهیزات کامل کافی همه تفریحات تو تجربه میکنه با جمعه هم زیاد اگه سب کنی همه ترکیبا رو قطی میکنم و واسه همه من گیلاس میریزم و واسه هل شر سیگار خالی میکنم و ببین الفم چی کار میکنه که با ماها دوست باشی و آغوش وا کنی ما پول پارتی رو راه میندازی ما پول بازی رو تو جون داری تو با دود چالی و یه روز اسمم و با جوش کاری رو سر در شهرمون چار گوش آویزون میکنن و میگن آس بود حاجی تو نرکی که شنید میگه آخ جون چاش میشد دیگه خسته از فضولای پیرم که پشت سرم هی میگن دروغای بیره زندگی مثل اروپای ریلکسه واسه همین بهتر از اروپای دیگه است برف و برجا کرو داره میرخصه لذت میبره از اروپای ایره یا که نشه از شروع داره میرخصه بشکی اگه دور باشه این تخصه